سورة النساء درس نمبر 48. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنان لا تتخذوا الكافرين أولياء منی وی کافرانو لر دوستان من دون المؤمنین بید مومنانونا اتریدونا آیا تاسو ارادک وی ان تجعلو للہ آیا غواری تاسو ان تجعلو للہ چو گرز وی اللہ تعالی لرا علیکم پتاسو باندے سلطان مبینا دلیل خکارا سورة النساء دری میسا او پدری مئیسا کی رنبے باب او رنبے باب دیو سل او درشم شپک درشم نمبر آیات نوالی تر دو یو سل دو پنزوستم نمبر آیات پوری او پدی کی اول مقاصد اربعہ ذکر شو او بیا زورنا او زجر منافقانو تا او داغی خرابی بیانو لی او بیا تخویب اخروی د آخرت نیر 152 نمبر آیات کی بیانی گی او بیا اور پسی د شرطنا د توبی د پار د منافق 146 نمبر آیات کی بیانی گی عفوان اخیر تخویب اخروی منگا 152 یاد کنا 152 نه 145 نمبر آیات کې یو سل 15 ختم نمبر آیات کې او ذکر د شرطونو د توبې د منافق یو سل شپږ سل ختم نمبر آیات کې بیانېږي. نو فرمایي په دې آیات کریمه کې یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تتخذوا الکافرین اولیاء منی سی کافرانو لره دوستان من دون المؤمنین بيد مؤمنانو نه څنګه چې منافق د کفارو سره دوستی کوي لکه څنګه چې داغي ذکر وشو کنه چې د کفارو غلبه براله نو لبړ وي موږ ستاسو بچاو نو کړی موږ تاسو نو وي منی کړی د مؤمنانو لا او چې د مؤمنانو به الله تبارک وتعالى فتح ورکړه نو هغې څکه به لړل او موږ تاسو سره نو نه ستاسو ملګري نو موږ له ایسه وکړئ کنه په مالی غنیمت کې. نو دلته په دې آیات کریمه کې الله تبارک وتعالى فرمایي و مؤمنانو تاسو چرته د منافقانو غونې نشئ تاسو ځان کې خوې او خصلت ته منافقانو پیدا نه کوي چې تاسو د کافرانو سره دوستی کوي کچره تاسو دا کار وکړو نو دا خو ظاهر دلیل دی چې تاسو د کفارو سره د مؤمنانو سره دوستی په کار وا او تاسو لاړی د کفارو سره دوستی وکړه دا خو ظاهر دلیل دی چې ته کافر او منافق شوې. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالى فرمایي لا تتخذوا الكافرين اولیاء من دون المؤمنین منی سي کافرانو لره دوستان سوا د مؤمنانو نه ستا دوست په مؤمنی د مؤمن سره به دوستی او خپل لغه ساتي د دنیا کې یو سړی دی هغه کافر دی خوستا ګاونډي دی خو د جهاد وخت نه دی نو اوس په هغه باندې په تا باندې یو حق د ګاونډګیری د هغه شته او که مسلمان دی ګاونډي وو نو د هغه در باندې څو حقونه دي دوه یو د مسلمانۍ او یو د ګاونډګیری او که چېرې خپل دی او مسلمان وو او ګاونډي دی نو بیا در باندې درې حقونه شو یو د خپل ولای در باندې د هغه راغی. نو اسنا چې موږ دا سوچو کو چې الله پاک ویلی چې کافرانو سره به دوستی او چې کوم دی گاونډي مې کافر دی دا غسر سره خسلو کو ساته خدا دې چې اسنا چې دا غي په اخترو کې چرته دا غي سره شریکي کې چې دې سره خسلو کو ساتم دا غي د دین په کارونو کې تہوار کې دا غي په یو دین په کارونو کې وتا غي سره بالکل نه شاملېږي خو ته د دنیا متعلق تا نه خېګړه کېدی شوه د هغه څه ضرورت و ضرورت یې پوره کړه. د هغه پیسو ته ضرورت و خو تا له الله وس درکړی و د هغه سره امداد وکړه. هغه سره چا زیاتی کو ګر چې مسلمانو ته راشه ودرېږه وای نه اگر چې کافر دی خو زیاتی ورسره نشته. نو د داسې نو زمونږ مسلمانانو کې دا مصیبت دی چې لکه کمو خبرو چې الله تبارک و تعالی کم سیز نه موږ لا د هغې دپاره د انصاف حکم را لېږلی دی نو موږ هغه ځای کې هم بیا بې انصافي شروع کړو. نه نه د جهاد په حالت کې د مسلمانانو سره د اسلام د مخکې د تلو دپاره چې کومې دوستۍ دي نو هسې نه چې هغه دوستۍ ته د خپل اسلام د کمزوري کولو دپاره د هغې په دین کې د هغې په لارو چارو کې یا د جهاد په وخت کې هغې سره داسې دوستي شروع کړي چې د مسلمانانو ولونه ورته وایي دا زه د کاپیرانو دوستی کوم. نو د داسې دوستۍ نه الله تبارک و تعالی مسلمانانو ته ویلي دي چې تاسو داسې مه کوئ. که چېرې د الله تبارک و تعالی د دې حکم د خلاف په وجه باندې تاسو په دې کې پریوتی دی نو فرمایي اتریدونا آیا تاسو غواړئ ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا چې وګرځوئ تاسو الله تعالی لرا په تاسو باندې دلیل ښکارا د الله د دې حکم د خلاف په وجه. ولې په ځان دا دلیل ثابته چې د ناپرمانۍ په وجه د الله تبارک و تعالی سزا درکړي نو ولې دا دلیل په ځان چې د ناپرمانۍ د وجه نه په سزا کې د الله تبارک و تعالی فریوزي نو ولې دا دلیل په ځان باندې جوړای د الله تبارک و تعالی د طرف نه ولې کچر خلاف دا وکړو د الله تبارک و تعالی د حکم نه نو دلیل در باندې قائم شو چې الله به بیا سزا درکړي الا الله تبارک و تعالی ورپسې هغه آیاتونه ان شاء الله بیانی چې هغه آیاتونو کې کچریتا د دغه حسلت نه په دنیا کې ځان بچ او ساته توبه دې وباسل د هغې بیا ذکر روستر روان دی. ان المنافقین یقینا منافقان چې دي فی الدرک الاسفل پاغلان دي ایسه د اور کې بوي فی الدرک الاسفل من النار پاغلان دي ایسه د اور کې بوي پاغ ایسه لاندې د اور کې بوي په در کې پاغ عیسی الاسفل لاندې من النار د اور کې به وي. ولن تجد لهم نصيرا او بنو مومي د دې لپاره امدادي. الله تبارک وتعالی په دې آیاتي کریمه کې تخویف اخروی د پاره د منافق ذکر کو چې د اخرت یره ځان تر مخې تکا که په منافقت کې تفروت یې همیشه د پاره ان تا پته د منافق انجام څه دی نو انجام یې بیانوي چې د داسې انجام نه ځان بچو ساتئ که پرس کو د دې باوجود بیا هم څوک پکې مبتلایي نو الله د دنیا کې قانون را لېږلی چې د منافقت نه ځان صبر کا او توبه وباسه. نو د توبې دپاره د منافق هغه شرطونه الا الذین مگر هغه کسان تابو چې توبه یې وباسله واصلحوا او درست یې که عمله واعتصموا بالله ومنقولي ولقولي بدين الله تعالى باندي واخلصوا دينهم او خالصك دين خبلرا لله دبار دا الله تعالى فاولئك مع المؤمنين نداكسان بعد مؤمنان سروي وسوف يؤتي الله المؤمنين زرديت وربك الله مؤمنان تا اجرا عظيما اجر لوي اس دلتا د دې خبرې ذکر الله تبارک وتعالی او فرمایي کچرې په منافقت کې او یا هر قسم ګنا کې څوک ګیر وي خو چونکې دلته بیان د منافقانو دی نو د منافق تپاره د توبې شرطونه ذکر کوي او د دې خبرې الله تبارک وتعالی د انسان دپاره د نجات اغلار خی کچرې ته په منافقت کې مبتلا وي نو د نجات لار ادا ده چې الله تبارک وتعالی په حضور کې به توبه وباسي. خو توبې د پاره د سلور شرطونه ضروری دي چې منافق د سلور شرطونه اومني. یو شرط دا دی چې توبه به وباسي الا الذين تابوا. یو شرط څه شی شو؟ توبه شو. دویم واسله خپل عمل به صحیح کې منافقت په ځان نه لري کې رغوال د عمل اصلاح د عمل به وکي واسله او درسته کامل. دریم واعتصموا بالله د الله په دین باندې به مونږ ګولې ولاګای دا نه چې مو زبزبینه چې ته چې کوم دی دوپاړه کې نه د الله په دین باندې به یو طرف ته شي او د الله په دین باندې به مونږ ګولې ولاګای دا دریم شرط شو. سلورم شرط واخلصوا دینهم لله او خالص کدی خپل دین لره د پاره د الله اخلاص په خپل دین کې پیدا کې. دا سلور شرطونه د منافق ذکر شو. د دینه مخ کې سورۃ البقره کې د عالم سړی د پاره 160 نمبر آیات تاسو وګورئ. الته درې شرطونه ذکر کړیو. دویمه سپاره 160 نمبر آیات سورۃ البقره کې د عالم سړی د پاره درې شرطونه ذکر کړو د توبې. الا الذين تابوا یو سل شپیتم نمبر آیات سورۃ البقره دویمه سپاره. الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه وباسله. یو شرط عالم نه پاره توبه وباسل. ولی د دې نه مخکې دغه د عالم ذکر وشو چې د الله نازل شوی دلائل او قرآن او سنت خلکو نه پټی نو په داسې انسان باندې الله لعنت ویلی دی. دغه دپاره توبه بسی چې د الله احکام د خلکو نه پټی علم سړی نیو دا چې توبه به وباسي. دویم واصله او درستې کا عمل. د عالم سړی به اول توبه وباسي بیا به خپل عمل د قرآن او د سنت مطابق کې. دوه شو. درین وبینو د عالم سړی دپاره بیان ضروری دی. په ممبر به ودرېږي چې پرون ما مسله کړې وه خو مسله ما چې کوم دی نو د قرآن او د سنت نه خلاف کړې وه. واورئ خلک په هغې چرته عملونه کوي. ګورې زه بیان درته کوم. پرون ما وی چې په قبرونو ګمبتونه جوړوئ سلویختۍ ورکوئ دویم ماښام دریم ماښام لومبۍ ماښام دویم ماښام دریم ماښام کوئ سلیختمه ورکوئ. دارنګې ما درته ویلي وو چې لکي ختمونه کوئ. دارنګې رواجي ختمونه چې خلک ټول راجمه شي یو الف لام میم بل څه یقولو صفحا څوک پوه نه شي بس ختم وشي او خلک ځي روان شي. بالختونه یې خودي شوي چرګان وخوړلی شي الواګانې وخوړی شي. دا قرآن د دې دپاره نه و چې ته جګړه کوې. تاسو ته مې د هندوانو هغه شیخ القرآن هغه مثال ذکر کړی و که نه چې ګرن راغی او منځ کې کېښودې ده هغه خو یاد دی ته که نه چې ګرن یې کېښودې ده. شیخ القرآن وایي ماتې تپوس کوي چې تاسو عجیبه ختم کوو سړو. وایي چې ولې؟ وایي چې یو سړی وی او تاسو ټولو غوږ یخې و. وایي چې ولې جی مونږ د ګرن بېزتي وکړو چې ټول به کې کم دی نو ځان ځان لګیا یو. نه مونږ به ورته غوږ یږدو. دا اوس زمونږ څه طریقه ده؟ زه دا دې خبره کوم تاسو غوږ یخې دی ګورئ آیاتونه. د قرآن عزت خدا دی چې د ده په احکامو باندې سړی ځان پوه کړي او عمل کې راولي. ته 200 ځله قرآن ختموه دا خو د طوطي هغه کار دی. وایي باغی چې ته مزه هلته تدامونه چل دي او یو بند خلیفه کې هغه هغه زده کړه چې بله مالک راغی ما هغه دامونو کې نښتې وو او هم په دام کې نښتې دی او دخ کوي توتی دې باغ ته مغ د باغی چې ته هلته به ونخلې دام درته چل دی. نو هغه ظالم ما خو هم په دې پوه کړی وی چې دې ځای ته مراځه او ته بیا هم پوهی او بیا هم دې کې نښتې. نو هلته باغیچه کې څوک وي کاکا وي دا توتی خو په دې مطلب نه پوهیږي صرف خبره یې زده کړې ده. نو مونږ په مطلب د قرآن ځان نه پوه کوو صرف چې کوم دی نو بس د ثواب ډولۍ کې کېښودو دپاره دارنګې چې کوم دی نو د ضرورت دپاره دارنګې چې کوم دی نو د برکت دپاره مونږ صرف چې کوم دی راخلو. برکت د قرآن عمره برکت اړو په څه کښې نه. د قرآن برکت دا د الله کتاب دی خو برکت کوم برکت دا چې بس راخله او په سرمنو کې بندوه او غاړې ته اچوه نه دا برکت نه دی. برکت د قرآن دا دی چې نبی علیه السلام او صحابه رضوان الله اجمعین کومه طریقه د قرآن سره کړې ده هغه به کوو. نو د دې وجې نه وبینو بیان یې خلکو ته وکړو. نو درې شرطونه یې دپاره د علم سړي. او یو کم نوی نمبر آیات کې سوره آل عمران ورپسې راواړوئ. یو کم نوی نمبر آیات کې یو کم نوی نمبر آیات د امی سړی دپاره امی دپاره چې امی ان پڑھ سړی د هغه دپاره دوه شرطونه دي چې علم ني او منافق ني. د هغه دپاره دوه شرطونه دي. یو الا الذين تابوا مگر کسان چې توبه وباسلا من بعد ذلك پست دینا واسله او درست کامل دا د امی سړی د امی سړی د پاره چې ان پړی داغه د پاره دوه شرطونه دي اسانه ولی دغه چاته بیان نه کړی د عالم غونی چې بیا ودریږي په منبر چې ما پرون مسله چې کم نه نو د قران او د سنت مطابق نه وکړی هغه معنی عمل مکو یو ورنه زه ګناګارېږم ګناګاری کی کنه ګناګاری لازم به بیان خلکو ته گئی نو دا امی سړی د امی سړی د پاره چې ان پړی داغه د پاره دوه شرطونه یو دا چې توبه وباسي او بل دا چې عمل بدرست کی نو دلته د منافقانو د پاره سلور شرطونه ذکر شو یو دا چې توبه دویم دا چې عمل بسئی کی دریم دا چې د الله په دین باندې به مونګولی ولګی او سلورم دا چې خپل دین به خالص کی الله تعالی لرا فاولائک مع المؤمنین دا کسان ته مؤمنانو سره به وي وسوف یؤتی الله المؤمنین او زردی چې وربکی الله مؤمنانو ته اجر عظیما اجر لوی الله به مؤمنانو ته اجر لوی ورکی نو ځان د مؤمنانو سره شامل کا چې د لوی اجر مستحق وګرځي ما يفعل الله بعذابكم سكي الله تبارك وتعالى فعذاب در قول تاسو لرا ان شكرتم كچري تاسو شکر ادا کوي وامنتم او ایمان راولئ تاسو وكان الله شاكرا عليما دي الله قبل ان كه فوا دي الله قدردان فوا الله تعالى خو چې انسان د کوم مقصد د پاره پیدا کړي دي نو کدي په هغه مقصد باندې روان شي او د خپل مقصد او پیجني نو الله تبارک وتعالى وی زستا سو پازاب در کول باندې سو کوم چې تاسو لعذاب در کوم چې تما د کوم مقصد د پاره را لېګلې او تاغه مقصد پوره کای مونږه تاسو چې ساروي واخلو او زما د کوم مقصد د پاره غستی او هغه مقصد نه پوره کینو بل راته هم وی او زوم ما میره په کسابې خرڅو دی بل له ورکولوم نه دی په کسابې خرڅو ځکه چې ما کوم خدمت لاغستې او دا خدمت نه کوي نه ته د څو ورځو مالک یې دغه خو برداشت در کې نشته او زمونږ مالک همیشه همیشه او داسې مالک چې کومې خوشحالۍ به تاله در کې نه چې د کوم مقصد د پاره هغه رالېږلې هغه مقصد چې وکړي نو خدای پاک وایي الله پاک وایي زه څه کوم چې تاله عذاب در کوم او چې مقصد دې ونه پېژندې دو نو بیا الله تبارک وتعالی ته راونه ګرځې دی نو بیا دا هغه عذاب چې الله تبارک وتعالی د طرف نه بیا داسې خلکو ته میلاویږي چې هغه د الله بندګیری په دنیا کې نه کړي نو هغه د پاره بیا هغه ځای کې څومره د افسوس مکانی خو بیا به هلته دغه افسوس په کار نه راځي نو الله پاک وایي که تاسو شکر وباسئ ایمان راوړئ نو الله تبارک وتعالی تاسو له عذاب نه درکوي ځکه الله تبارک وتعالی شاکرن علیما شاکر چې صفت د بنده راشي نو هغه دا چې د الله تبارک وتعالی حمد او د الله شکر یادا کول هغه ته ویل شي او چې شاکر صفت د الله تبارک وتعالی راشي نو مطلب یې څه دی قبلون کې د عمل الله ست عمل قبلې قدردان دی غزر قدر شته نو چې صفت د الله د پاره شاکر راشي نو مطلب دا چې ست عمل قبلې او چې شاکر صفت د انسان د پاره راشي نو پکار دی چې انسان د الله تبارک وتعالى حمد او ثنا او صفات وای لا يحب الله الجهر بالسوء دا به ان شاء الله سبات شي يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان لا تتخذوا الكافرين اولياء امني وي كافرون لره دوستان من دون المؤمنين سوى المؤمنون اتريدون اياتاسو اراده کوي غواړي تاسو ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا چې وګرځوي تاسو الله تعالی لره په تاسو باندې دلیل ښکارا چ الله دل بیا عذاب در کی استاد دغه وجینا چې ته الله تبارک وتعالى د حکم خلاف ته کوو دلیل در باندې قائم شو ان المنافقین یقینا منافقان چی دي په درک الاسفل پایسا د لاندې من النار دور کی بوي ولن تجد لهم نصيرا چربون ممی د دې لپاره امدادی الا الذين تابوا مگر کسان چې توبه وباسله او اصله او درست کامل واعتصموا بالله او منقولي ولا قولي بدين د الله تعالى باندي واخلصوا دينهم او خالص دين خپل لله الله تعالى لرا خالص دي دين خپل لرا د پاره د الله تعالى فاولئك مع المؤمنين نو دا کسان بده مؤمنان سروي وسوف يؤتي الله المؤمنين زردي چ وربك الله مؤمنان تا اجرا عظيما اجر لوي ما يفعل الله بعذابكم سكي الله تاسو لپا عذاب در کولو کې ان شکرتم کچر تاسو د الله شکر ادا کوي و امنتم او ایمان راوړی تاسو په الله تعالی باندې وکان الله ندی الله تعالی شاکرن علیما قبل ان کې د عمل قدردان علیمن فوا اخر دعوه.